Vreau să ajung la tine, Doamne, vreau să fiu în cerul tău. Grea și multă mi-e povara, o, mă iartă, Domnul meu. Iartă-mi vina mea, spală-mi azi păcatul meu. Mântuiește-mă, Iisuse, ca să fiu în raiul tău. Iartă-mi vina mea, spală-mi azi păcatul meu. Mântuiește-mă, Iisuse, ca să fiu în raiul tău. Vreau să scap de amăgire, vreau să ies din lumea rea. Leagă-mi inima de tine, să fiu în prezența ta. Iartă-mi vina mea, spală-mi azi păcatul meu. Mântuiește-mă, Iisuse, ca să fiu în raiul tău. Iartă-mi vina mea, spală-mi azi păcatul meu. Mântuiește-mă, Iisuse, ca să fiu în raiul tău. Doamne, să coboare în viața mea și să-mi umple vasul care de păcat murdar era. Iartă-mi vina mea, spală-mi azi păcatul meu. Mântuiește-mă, Iisuse, ca să fiu în raiul tău. Iartă-mi vina mea, spală-mi azi păcatul meu. Mântuiește-mă, Iisuse, ca să fiu în raiul tău. Lanțurile grele care m-au ținut robit și mă scoate la lumină. Vreau să fiu un mântuit. Iartă-mi vina mea, spală-mi azi păcatul meu. Mântuiește-mă, Iisuse, ca să fiu în raiul tău. Iartă-mi vina mea, spală-mi azi păcatul meu. Mântuiește-mă, Iisuse, ca să fiu în raiul tău.